गीतानो सी वेदो पुरानो सी मोहन की गीता के जैसी तुम तुमसे है अच्छाई तुमसे ही सच्चाई तुलसी की सीता के जैसी तुम।